لدایک و باوکت خوش ببه. پیویسته لسر من لدایک و باوک من ببورینو او بزانین که اوان او پر ریتوانه و تقلای خویان خستو تکر بو اوی گوشو پرورده ممکنو واب کن که لاوان باشتر و چاکتر بین. پیویسته لسر لدایک و باوکت ببوری. لپای او حلانه که رنگ لکاتی گوش کرنی تو دا تیکو تبنو پیویسته لسر او بزانی که او حلانه اوان تیکو تون دست انقستو بمبست نبوه. من خلکانی چی زور دناسم لنوی انده های دلی من هیز روژگ لروژان کوری باش و پسندی دایکم یا خود باوکم نبوم. کتی چیش دناسم هر جاره که باو چی چایی پیده کوید پیداله تو مایی بدبختید با من. او روژه که تو حتی تا دنیا و من لاقم شکاو لپاش هفته چیش لسر کارکم در کرم. منش خوام روژانه پیم دوتره های سکسر های کوری تا او بو بکرده و وام خیال کرد که من کوری باو چی خوام نیم ایدی لدایک من پرسی باوکم لچوه. باوچیشم پیاویگ بونه دتانی بخوینه تو بنوسه بلام لصفره و دستی پی کردو خوی فیر کردو گیشت بلندترین پوستکانو زور پروشی آبو که فیر ممکو لسر پابند بون با اینه کمان گوشو پرورده ممکن. لبرو پیویسته لدایک و باوک من خوش بینو او بزانین که اوان او پر ریتوانه و تقلای خویان خستو تکار با اوی پرورده ممکنو واب کن که لخویان باشتر بین. هروها من هلویسته چی باوکم لیاده که زور دل رقبو لگلم ده. سر وقتی که با تمن من دالیج نبوم بلکو گنجه بومو او ده جونه هی پیدام بو اوی بوی ورد کمو ایدیم نیش لده بیانی و چومه دره و کاجمیر ده ایواره حتمو بولای پیمود وردم دز نکود. اویش تماشای چی کردمو شپازله چی دل و غومتمو لسر قالدر مکان لن همی سیمو بون همی یکم بریدم و خواره و ایدی داخلی نخوشخانه کرامو لشم لتن جگای کوشکا. هر وال بیرما بو یکمین جار لروی باوکم حل گرامو و پیمود لسر او کاری که برانبر من کردد بدره جای همو تمنم قینم لید دبیو هر جیس لید خوش ناب. لدوه که پربونی چند سالگ لبر خومو دمگود من لباوکم خوش بومو نظام بوده کرد بلام لنیو نخم دا شته چی ناس سرشتیه بو. سر وقتی چیش که بو یکمین جار لجیانم دا فیری پروگرامی زمانوانی دماری بوم توانیم او ازمونتی پرینمو حلویست باشکانی باوکم بیتو یادو بکرده و لسر او حلویسته ای لی خوش بم که ماوی پتر لسی سالانه و ناخی خوم ده حلم گرد. همان روش روشی کوتنم لنه خوشخانه باوکم سردانی کردم و پیوتم اوی که برانبرد کردم هر جیز بما بستو دست انقاز نبو نیازم تو را کردن نبو من لو زیاترم نده زانی اوش بزانه که من زور زور توم خوش دوید. ارچی کرده ای لباو کدای کد ببوره لپای هر ویو خراپه ای که للاین اوان یا خود للاین یچی چیانوا بسر تاتو لمن دالکانت خوش با. پیویسته لسر من لمن دالکان من خوش بی چون که اوان لزور برده زور من مندوده کنو لهمو قناقه کنی جیانیان ده مندویتی بونی ده بی بلان پیویسته لین خوش بینو بیان بخشی همو انزور چاپ او سردی و گرمی و چرمسری اشنان که دایکو باوگ لسالانی سرطای تمنی من دالکانیان ده بو من دالکان یعنی ده چیشن. لیاد ما هاوره اکم سردانی پزیشکی کرد چون که جویسکی کتیره که ده بو. پزیشکه که پیوت بو چی کتیرت کردو تا جویسکه توا؟ برادرکشم پیوت من خوم تیم نکرد و بلکو کرابت کلانکم که تمنی چوار سالان او کاری کرد. تماشای کرد. من خوتوم سرنجی جویسکمی ده بو که وکو کنه گوایه ایدی ویشتی او کنه با های کتیره و پربکاتو. سپاس بو خواه کلوت می قپاد نکردنه استا جانم در چوبو. این زبزیشکه که پیوت که واته وریای خود باود زهره چی دیمه خواه. لیاد من روشگ لدرگای مال و چوم جورو تماشام کرد نانسی که چم پرچه چی به نرخ و گرم به های به دسته و گرتوه نرخکه خوی لده هزار دولار داده ایدی منیش به همو کارمایو لی حتوکان موا ویستم خون بگین ما پرچه گرم به ها که پیش اوی بری بداته خواره و بیشچینه بلا مخابن بری دای خواره و شکندی. ایدی منیش ویستم لکچکم بدم و وکو پرچه گرم به هاکه بیش چینم بلام لبر خوم اوتم کامیان بنا رخترن نانسی هم پرچه گرم به هاکه. البته و لامکه اما بو کچکم اوزا چوم سره و بو هودکی خومو 100 دلار یکم لسر میزکه دانه بو تماشام کرد کچکی ترم کناوی نرمینه 100 دلار یکی گرتوا به دست یو کردویتی بچن پرچه یکی بچوکا و پاشن خستیانیو او ایدی منیش وتم پرچه یکی گرم به هاو 100 دلار یک لماوی دخولک ده. بزاییم به دایکان داده هاتوا چون که رنجی چی زور لگل من دالکانیان داده دن. دبینن خانم لدوای هاو سرجیری شیوی ده گوره و زور سام نگده بی اگر من دالکانی حاله چی زور بکن. لبیر مزاره چیان چون بولای حوصرکم شیوهیم زور به سام نگ بینی ایدی هستم کرد کوتو مترسی و پیوتم پیویسته لسرت هر ایستا نانسی بکوژی. منی شاگش کبوم چون که اوی که ده کجره نانسی نگمن. او بو چون بولای نانسی تماشام کرد قش به توقی سری و نما و هر بوی پیمود او قش چی بسرهاتو چو بو چوه؟ اویش دستی کرد با گریانو پیوتم نازانم پیمود بیر بکره و چو بو چوه؟ بدم گریانو پیوتم نازانم پیمود آیا بدرجای روشی امرو سرد لگل خود دابو؟ آیا جی هشتی چو بو جی چی دیکا؟ اویش هیچ ولامی ندامو هر بوی پیمود قشی خودت بری؟ پیوتم بله ایدی جم هشتو چون بولای خوشککی لجورکی او دیو تماشام کرد بروکانی خوی تاشیوا هر بوی پیمود دایبه شیوه توی بینیوا و تی نخیر پیمود کوات با ماوی دو منگ خودون کن لبرو پیویست لمندالکان من خوش بین چون که اوان لهمو بارک داو هر لمندالی و لقطاب خانه و لسعی کردن و پا کرنوی نومال دا زور من مندو دکنن لهمو قناقکانی جیانیان دا مندویتی دبید بلان پیویست لسر من لیان خوش بین بیان بوری تاکو عقل من لدز نده ارچی کرده ای پیویست لسرد لپای او کارانه کلیان وشاوتوا لمن دالکان تو خوش بی تو بیان بورید لاندامانی خزانکت خوش با لسر لمنو سیم تو لمند دا بو اوی سر وقتی که با حالی کرد بیک جنه تو و لبیرم بچه تو لسر برد نوسیم تو امند رزگار کرد بو اوی هر جیس نصره تو و هر جیس لبیرم نچه تو پیویست لسرت لاندامانی خزانکت خوش بید لبیرما دست جیرانی خوشکه گورکم لمال من بو منیش بخوشککم گوت استا کرسید بوده هنم بو اوی داب نیش کاتی که چون کرسیکم بو هنه بو اوی داب نیشه کرسیکم جولان ایدی خوشککم ببرچاوی دست جیرانکه و کوتو هستا ایو شوینم کوتاو کلیم بدو منیش پی پیدا کنی ام استا کاتی که او حلویستو رو داوان بازدکین پی کوا پیدا کنی لیره ده بسرحاتی جوت برایک تن بوده جرمو کپی کوا به بیابان در ریانده کرد. ایدی به های حلویسته کوا برا گورکه لبراکه خویده دو برا بچوکه که لسرلمی بیابانکه ده نوسه براکم لیدم. پاشان دریجه انده بر رگا کهان و رویشتن. لرگا برا بچوکه که کوتنی و قومه و خریک بو نغروبه. ایدی برا گورکه به پله بحانه و چو توانی رزگاری بکن. ایدی برا بچوکه که لسر بردی بیابانکه نوسی براکم فریام کوتو رزگاری کردم. برا گورکه لبراکه خوی پرسی بو چی لسر لم نوسید که من لیم دایتو لسر برد نوسید که من فریاد کوتم براکه لولام داوتی لسر لم نوسیم تو لم ندا بو اوی سر وقتی که باحلی کرد بی کجانه تو و لبیرم چی تو بلامکاتی که رزگارت کردم لسر برد نوسیم بو اوی هر جیز نکجه تو هر جیز لبیری شم نچی تو ارچی کرده ای اگر لنیوان تو یچگل اندامانی خزانه کد ناکوچی یا خود بد حالی بونه که یا پیویست دز بجه پیوندی نیوان تان باش بکی اوش لبیر نچه چاکه کشیان اویانه که با آشتی دست پیدا کد لخلچی خوش با مروف نتوانه هر خوی به تنها بجی لبر او دبو لو کسانه دیکه جگل خوی که خراپیان بوی هبو خوش به تو ببوره لبیر ما لسرتای جیانم دابوم لوتنوی وانو کورز داو پارم نبو خانم یک لیچگل دولتکان و تلفونی بو کردم و پیوتم 50,000 دانه لکاسی تکانی تو من دوید منیش پیموت لو قصه خود دلنیای و تی باله 50,000 دانم دوید درست چون بو اوی کاسی تکان کوپی بکم خوانی تو مرگاکا پیوتم دلنیای لوی که دتوی 50,000 دانه کوپی بکی آیا پاره پیویست تهی بو اوا او بو ببرچاوی خوان تو مرگاکا و تلفونم بو او خانمه کرد و رزامندی خوی لسر کوپی کردنی در بریو و تی لماوی هفته یک ده برا پارکه حاضر ده بی. ایدی هفته یک و دوان و سیان تی پریو خانمه که تلفونی نکرد و دواتر حوالی اوم زانی که کوچی دوایی کرد و اوش بلاو کارساتی چی گوره بو بومن که نم دتوانی برگی بگرم. ایدی هرچی کم هبو لماوی هفته یک ده فروشتم تاوکو بتوانم برا پارکه بدم بخوانی تو مرگاکه. با ماوی چی درود ریش نم ده توانی لپای او کارساتی که بسر منی ده هینا لو خانم خوش ببم بلام 2000 لی خوش بم چون که لو کار ده هیز دست و گناه چی نبو بلکو او خواست و ویستی قدر بو امو تیه سبارد با پیوندی نوام رو و اوانی که پیوندی ان لگل ده ده گریو که رنگ توشی هندک سر ایشو مندوی تیشی بکن لنمونه بر روبری کارگاه یا خود کسانی تری خوانکار راست و جیبجه ده بی لبروا پیویست لسر مروف بشیوی چی رها لی ببوری و همیشه بهانه با کسانی دی بدازه تو ار چی کرده ای لکسانی دی که جگه لخود ببورو او بزانه که همو کسی خوش و ننجی خوی هی لبروا خلکانی دی قبول که با اوی اوانش تو قبول که